Vejret her til eftermiddag er skyet med lidt sne af og til, lidt til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind, og det vil sige, at der også er snefyning flere steder. Temperaturen ligger mellem 1 og 5 frostgrader. I aften og i nat fortsat skyet med sne og snefyning og ret uændrede temperaturer. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken er nu blevet 3:05. Du lytter til 24/7 eftermiddag, og jeg må altså indrømme, at den her eftermiddag på Radio 24/7, den står i politikens tegn. Der er sket det siden i morges, at SF er trådt ud af regeringen. Annette Vilhelmsen har meldt, at hun træder tilbage som formand for SF. Helle Thorning skal nu stå i spidsen for en ny regering. Det er en SR. Regering, der bliver snart annonceret nye ministre for den regering, blandt andet en udenrigsminister. Samtidig står SF tilbage og er, kan godt ligne et parti i opløsning. Der er lige nu ikke nogen ny formand for SF, der er ikke nogen politisk ordfører for SF, der er ikke nogen finansordfører for SF. Der er lige kommet en ny gruppeformand for SF. Og Ejgil, har jeg glemt noget her? Er der mere, I mangler? Jeg kan ikke huske det, men du skal være ganske rolig, og det skal lytterne også. Altså, de poster, de skal nok blive besat. Og Ejgil, du hedder jo Andersen til efternavn, og er arbejdsmarkedsordfører for SF. Det er du stadigvæk. Det er jeg. Det har været en hård omgang, Ejgil, kunne have forestillet. Hvor lang tid har du sovet i nat? Omkring 3,5 timer, så det er fuldstændig rigtigt. Og meget, meget begivenhedsrigt, og også noget dramatisk. Jeg synes heller ikke, det har været så elegant, det hele, det der er foregået. Mm. Det må jeg være ærlig at sige, men det tror jeg også af det indtryk, som man har som radiolytter og tv-seer. Ja. Skal vi ikke prøve at tage den fra en ende af, hvis man kan det? Det hele, det handler jo i bund og grund. Altså det der, den udløsende faktor i hvert fald, er Goldman Sachs-sagen. Bør Danmark sælge 19% af Dong til de her superkapitalister i Goldman Sachs? Det er der jo mange SF'ere, som har været imod, selvom SF's linje var, at det skulle man gøre. Så blev der indkaldt til krisemøde i går aftes. Klokken 18 i DGI-byen. Prøv at fortælle, hvad der sker under det krisemøde, og så i løbet af natten, og så indtil Annette Vilhelmsen annoncerer her i formiddags, lidt efter 9, at SF trækker sig ud af regeringen. Altså, det kunne jo blive en spændende romanfortælling, vil jeg sige, som kunne strække sig over mange timer. Men jeg vil nu ikke gå i detaljer med det, men jeg kan sige, at det, der var sket, det var, at der var nogen i SF's landsledelse, som havde bedt om at få et møde om det her salg af aktier til Goldman Sachs, fordi de pågældende var imod, at det skulle sælges. Og derfor var der så en debat med argumenter for og imod. Og jeg personligt talte også på det møde for, at det er en dårlig aftale med Goldman Sachs. Altså, sagen er jo den, at SF's skatteminister har faktisk gjort en kæmpe indsats for at bekæmpe skattely. Og det synes jeg har været utrolig godt. Og så virker det på mig særdeles underligt, at der så sker det, at staten indgår en kæmpe milliardhandel med et selskab, som opererer fra skattely i Luxembourg og Cayman Islands. Det hænger ikke sammen. Jeg mener, det er dobbeltmoralsk, og jeg mener ikke, at staten burde have gået arm i arm med et så, hvad skal man sige, ulden selskab som Goldman Sachs. Hvordan har det været for dig? Og der er jo også andre i SF's folketingsgruppe, der har haft det som dig, at det var en dårlig idé at sælge 19% af Dong til Goldman Sachs, men I var nødt til at gå ud og følge partilinjen. I var nødt til at argumentere for, at det var den rigtige beslutning. Lisbeth Bech Poulsen, som var politisk ordfører og finansordfører indtil for ganske nylig, stod jo og forsvarede de her ting, mens hun, sådan har hun så sagt senere, inderst inden egentlig var imod det. Kan du prøve at fortælle mig, hvordan det har været for dig at mene noget, men ikke måtte mene det offentligt? Det er jo aldrig rart, men jeg vil så sige, at Lisbeth Bech Poulsen, hun har så været i en væsentlig vanskelig situation, end jeg har været, fordi hun har været nødt til at sige noget i offentligheden, og det var så det modsatte af det, hun i virkeligheden mente. Jeg har simpelthen holdt min mund. Det kan selvfølgelig være svært som politiker, at man skal holde sin mund. Det strider ligesom mod den natur, man har. Men det er dog lidt nemmere, end at skulle sige noget, man ikke mener. Er det så en befrielse at stå her i dag og kunne sige, det var det, jeg mente hele tiden? Det er det da i nogen grad. Altså, og man må jo sige, at SF's tid i regeringen, hvis vi skal komme lidt ind på det, altså det har jo været noget, hvor vi oprindeligt, det oprindelige argument for at gøre regeringen var jo, at vi sagde, jamen altså, hvis vi kommer i regering, så har vi bedre muligheder for at få vores politik gennemført. Og det argument var jeg også enig i. Og noget, vi har også fået noget gennemført, for eksempel Togfonden og det her nye med den her time forbindelse mellem de store byer i Danmark, som har været meget omtalt. Men vi må jo også indrømme, at der har jo også været en stribe kompromiser, vi har skulle indgå, som indeholdt ting, der ikke var SF's politik. Eksempelvis selskabsskattelettelserne for et år siden, som næsten ingen ekstra job giver, det var ikke SF's politik. Det var heller ikke SF's politik, for eksempel, at forringe reguleringen af overførselsindkomsterne. Og det er jo dit område som arbejdsmarkedsordfører, sådan nogle ting, ikke? Det er det. Og i hvert fald en del af det. Og der kan man så sige, når du så spørger, er det så en befrielse ikke at sidde i regeringen? Det er det i den forstand, at det er jo klart, at nu har vi en mulighed for i højere grad at præsentere SF's politik, som den egentlig er. Altså uden at vi behøver at tage hensyn til de kompromiser, vi skal indgå, både på regeringsplan og også i forhold til Venstre og andre partier. Kan man stramme så meget, at du i løbet af de her godt og vel 2,5 år har stået og løjet gang på gang? Hvis du er blevet spurgt om, er det en god idé at gøre de her ting, give selskabsskattelettelser? Det er jo noget, som du har snakket om, det er dit område. Mm-hmm. Og så har du sagt ikke ja, helt. Uden at... Nej, ikke helt. Nej, det er det ikke. Hvad er altså, det for... Hvad kan man sige om det, du har sagt? Altså, selskabsskattelettelser, det er faktisk et skattespørgsmål, og ikke et arbejdsmarkedsspørgsmål. Altså, jamen, det var inde i samme debat, er det ikke klart? Det var inde i samme debat. Det skulle give arbejdspladser. Altså, nu kommer der så noget teknik, som ikke har noget med det principielle at gøre, det du spørger om. Altså, jeg havde faktisk tre måneder sygeorlov sidste år, hvor jeg fik strålebehandling. Det kan du ikke vide. Mm. Men altså, det gjorde jeg, og derfor, da det her blev vedtaget, var jeg så ikke i Folketinget. Men jeg vil sige, at jeg har ikke... Jeg har ikke stået og sagt ting, som strider mod det, som jeg selv mener. Men man kan godt i nogle situationer, hvad skal vi sige, afpasse sine ord, sådan at man måske ikke helt udtrykker det så klart, det som man egentlig mener. Men jeg har ikke været i den situation, at jeg har stået og direkte løjet. Det har jeg ikke. Okay. Og det skyldes simpelthen, at det vil jeg ikke. Lad os så prøve at tage den udvikling, der er sket i dag. Ja. Du siger, det har været det har ikke været elegant. Ej. Det startede du med at sige. Kan du prøve at forklare mig, hvor det uelegante ligger? Jamen, det ligger jo i, at der starter den her debat om hvad hedder det, Goldman Sachs og salg af aktier i Dong. Det er der så stor debat om, og så videre, og så bliver det afklaret, og så er der nogen, der trækker sig fra deres poster, og så videre, ikke også? Og så ender det hele så med, at det er lidt ligesom nogle dominobrikker, ikke? Altså, at der sker nogle ting, og den ene ting fører en anden med sig, fører en tredje med sig, og en fjerde med sig. Og på den måde har det jo været lidt kluntet, vil jeg sige. Men altså slutresultatet, at vi så er uden for regeringen, det betragter jeg nok, når det nu er sket, altså også som en mulighed for, at vi ligesom starter på en ny periode. Altså, og så kan du sige lige akkurat, hvad du mener fra nu af. Ikke? Ja, og der har været en hel del vælgere, som har været i tvivl om de egentlig kunne genkende SF. Altså, og det kan jeg på nogle punkter også godt sætte mig ind i, at de har været i tvivl om. Og det er netop på grund af de forskellige kompromiser, vi har skulle indgå. Og derfor synes jeg, at når det nu er sket, så må vi sige, jamen så rummer det også en fordel, at vi mere fuldtonet kan sige, hvad SF mener. Ejgil, kunne du ikke tænke dig at prøve at sige noget til en af vores lyttere? Fordi jeg har jo sms'en åben i dag på 42 600 247, og alle kan skrive ind for at sige, hvad de mener om den her politiske krise, vi står midt i. Og Annette har skrevet ind, og hun skriver, har stemt SF i mange år, bortset fra sidste gang, hvor jeg stemte på Enhedslisten, og der skal gå mange, mange år, før jeg stemmer SF igen. Det vil tage lang tid, før de får min tillid igen, efter den udygtige og umoralske måde, de har været i regering på. Venlig hilsen, Annette. Ja, det er jo et synspunkt, som man må tage til efterretning, at hun har, at Annette har. Og det er jo et meget personligt spørgsmål, som hun også skitserer. Altså, hvor lang tid vil det tage, før hun synes, SF igen kunne være en mulighed? Dilemmaet her er jo, at som politisk parti ønsker man at have indflydelse. Og det var det, som SF har forsøgt i regeringen, at have indflydelse. Og det er jo sådan set positivt. Vanskeligheden er så, at når man så har indflydelsen, så vil der også være, som sagt, en hel del situationer, hvor man bliver nødt til at sælge visse ting ud af sin politik. Man kan ikke få det hele gennemført. Og det medfører så det, som hun peger på. Men jeg vil da sige, at jeg håber på, at hun får tillid til SF igen. Ja. Men jeg kan godt sætte mig ind i, at det kan være noget, der tager noget tid. Ja, fordi politisk indflydelse er jo én ting. Noget andet er tillid. Og det er jo ikke sikkert, at Annette sidder og læser de her forlig igennem, som I har lavet. Og, det tror jeg ikke. Nej, sådan noget, ikke? Altså, det er jo noget andet. Og lige nu, der skal I også arbejde på på at komme i Folketinget igen næste gang, ikke? Det tror jeg så, vi gør. Altså, meningsmålingerne siger jo, at vi står til en 8-9 mandater, og jeg mener, at... Nu vil vi se, når der bliver lavet en meningsmåling i morgen, jo. Det er du ret i. Ja. Men altså, nu er der så ikke folketingsvalg i overmorgen. Men altså, jeg er overbevist om, at SF kommer i Folketinget igen, men det kan da godt være, at det ender med færre mandater, end vi har nu. Skal vi prøve at snakke lidt fremtid nu? Og i den forbindelse, så vil jeg lige sige velkommen til politisk kommentator på Altinget, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg står her sammen med Eigil Andersen fra SF, arbejdsmarkedsordfører. Nu skal vi til at snakke lidt om fremtiden. Hvad vil du give af god råd til SF? Jamen, allerførst vil jeg sige, at jeg kan egentlig godt forstå Eigils rationale, som jeg hørte det før, at selvfølgelig er det en meget dårlig måde, man er kommet ud af regeringen på, at det har været kaotisk, at man har været op og slås indbyrdes, men der ligger også nogle perspektiver i, at man nu får mulighed for at markere partiet klarere, end man har været i stand til de sidste 2-3 år. Og så kan man jo også sige, at nu får man så valgt en ny formand, der måske bliver noget mere... driftssikker end den formand, man har i øjeblikket. Så der kan godt på længere sigt være nogle tendenser til, at SF kan komme op igen. Altså, den næste tid bliver ikke sjovere, og de kan godt få nogle meningsmålinger, der er helt nede og skrabe bunden, men man kan slet ikke udelukke, at det om et halvt til et helt år ser nogenlunde ud på partiet igen. Erik, er der kommet nogle meningsmålinger her siden, det blev annonceret i formiddags? Det har jeg ikke set. Altså, jeg er også lidt spændt på, hvad de bringer, fordi man kunne sådan set godt forestille sig, at det ikke nødvendigvis er en katastrofe for SF i de næste meningsmålinger. Selvfølgelig vil der være nogen, der fravælger partiet, fordi man synes, det er sgu for amatøragtigt, det man er rundt og laver. Men der vil måske også være nogen, der vender tilbage igen, som synes, at okay, nu siger SF der endelig fra. Så det bliver interessant at følge de første målinger, der kommer. Eigil, vi hører her, at I kan komme ud og markere jer på nogle punkter, og I behøver ikke tage hensyn til Bjarne Corydon mere. Hvad skal I ud og markere jer på nu, tænker du? Vi behøver ikke tage hensyn til Bjarne Corydon, men vi behøver ikke tage hensyn til de radikale. Det synes jeg måske også er værd at notere sig. Selvom der er også nogle punkter, hvor SF er meget enige med de radikale. Det er lidt vekslende. Jamen altså, for eksempel står vi over for en beskæftigelsesreform. Altså hjælpen til arbejdsløse, som er en af de ting, jeg arbejder med, som er katastrofalt dårlig i Danmark i dag, det er en af de ting, der står på dagsordenen. Og der har vi nogle, synes jeg, glimrende forslag til, hvordan den hjælp kan forbedres. Og det vil i hvert fald være et af de punkter, jeg vil pege på. Og så kan man ikke... Altså, vi har jo lavet overskrifter før, også journalister, der hedder, du ved, SF tager fra de arbejdsløse og giver til erhvervslivet. Sådan noget der, det kommer vi ikke til at se mere fra jer, vel? Det tror jeg ikke. Det er jo altid svært med sådan nogle ting. Altså, der skal altid foretages det, der hedder en konkret vurdering af de forskellige elementer, der indgår i en aftale. Men nej, jeg tror ikke, man vil se, at man tager noget fra arbejdsløse og giver til erhvervslivet. Erik Holstein? Ja, altså, kan faktisk også godt forestille mig lige præcis den der reform af beskæftigelsesindsatsen. Der kan det være en fordel for SF at være ude af regeringen, fordi selvfølgelig kunne man måske have fået ændret på nogle mindre ting, hvis man havde været i regeringen, men på den anden side var der ikke nogen tvivl om, at den reform under alle omstændigheder ville blive lavet med den borgerlige side. Det ville den også være blevet lavet til den side, hvis var SF havde været i regeringen stadigvæk. Så det havde været sådan endnu en reform, der måske ikke havde været alt for sjov for SF'erne i regeringen og gå lojalt ud og forsvare. Nu kan man i det mindste sige, at okay, det der kommer der, det er altså ikke vores kop te, og man kan direkte gå ud og stemme imod det. Så selvom der både er plus og minus for at være ude af regeringen, så er lige præcis den reform, det er nok et plus. Og så lad os prøve at snakke om ny formand i SF nu. Der er jo flere forskellige navne oppe. Jeg kan lige prøve at nævne nogen. Pia Olsen Dyhr har været nævnt. Ida Auken har været nævnt. Mette Touborg, borgmesteren fra Lejre, har været nævnt. Jonas Dahl, skatteminister indtil ja, i dag i hvert fald. Astrid Krag, Trine Pertumak. Har jeg glemt nogen, Erik? Nej, men jeg tror, at der er nogen, vi godt kan aflive med det samme, ikke? Fordi at både Ida Auken og Astrid Krag har meddelt, at de ikke kandiderer. Men kan man regne med det? Så. Ja, det vil man kunne. Altså, det giver ikke nogen mening. Altså, Astrid Krag er det helt udelukket, at hun er kandiderer. Og Ida Auken, altså, det vil være meget underligt at give sådan en melding, hvis der hun så ender med at kandidere. Altså, det kan jeg heller ikke forestille mig. Så er der Mette Touborg, og det tror jeg heller ikke på. Altså, det vil være meget ubekvemt at have en formand, der sidder helt uden for folketingsgruppen. På længere sigt kunne hun måske være formandsemne, men ikke i øjeblikket. Så vi er tilbage ved de tre andre, du nævnte der. Altså, Pia Olsen Dyhr, som klart er en af favoritterne. Det, der er hendes problem, det er, at hun ligger måske lidt for langt fra partiets midterfløj. Altså, Pia Olsen Dyhr er sådan på den der meget grønne fløj, også den ret EU-venlige fløj. Og det er ikke helt partiets centrum, hun sådan repræsenterer. Ja, men højrefløjen, vil man kalde det? Ja, det kan man godt kalde det. Det er den gamle højrefløj, sådan set, ikke med tilbage til Steen Gade. Altså, hun står også ret tæt på Steen Gade. Og der, man kan sige, at Pia Olsen, hun trak sig som bekendt til Willy Søvendal, der dengang repræsenterede partiets venstrefløj. Og på samme måde, så tabte Steen Gade jo til Holger K. Nielsen tilbage i 1991. Så den grønne fløj plejer at tabe, hvis det bliver et kampvalg med den røde fløj. Så er der Jonas Dahl, hvis vi skal tage ham. Han ligger sig mere sådan i centrum af partiet, og man kan slet ikke udelukke, at han kunne blive ny formand. Jonas har ikke markeret så nær så meget, som Pia Olsen har gjort indtil videre. Er han ikke for ung, altså? Jo, det kan man jo diskutere. Altså, jeg har ikke en ryster på hovedet. Det, ja. Det gør jeg. Ja. Altså, jeg synes ikke, at Jonas Dahl er for ung. Jeg mener bestemt, at han er en meget dygtig politiker og absolut en mulighed, men det vil jeg også sige, det mener jeg altså også, at Pia Olsen Dyhr er. Ja. Hvad med Trine Pertumak? Skal jeg, eller skal jeg? Ja, ikke bare. Okay, så kører jeg løs. Altså, jeg vil sige, at Trine er også klart en teoretisk mulig kandidat. Altså, Pertumak er jo rimelig kompetent, godt argumenterende, men hun har ligesom Pia Olsen et problem med, at hun ligger sig også på en af partiets yderfløje. Altså, Trine Pertumak ligger på partiets venstrefløje, og der vil være en del på den anden fløje, der vil synes, at det er altså ikke acceptabelt, at hun desværre bliver formand. Jeg er heller ikke sikker på, at hun vil kandidere i øvrigt. Så, men altså, man kunne godt forestille sig, at partiets venstrefløj vil stille med en kandidat. Men hvis jeg konkluderer på det hele, så vil jeg sige, at jeg ved, at der er nogle bestræbelser i gang i øjeblikket, der går på at finde en ny SF-formand uden kampvalg. At man simpelthen sætter sig sammen nogle stykker fra de forskellige fløje og bliver enige om kandidat, fordi SF netop er i en så presset situation lige nu, at man er bange for, at kampvalg det vil gå helt op i hat og briller, og det vil ende i en fløjekrig. Og hvem tror du, det bliver så? Ja, det er altså svært at sige, men altså Jonas Dahl kunne godt komme hen og blive en kompromiskandidat. Men altså, jeg vil sige, havde du spurgt mig for nogle timer siden, så havde jeg peget på Pia Olsen, så det er altså... Shit. Hvad er der sket i de par timer? Jamen, jeg vil sige, at det er gået op for mig. Nu har jeg talt med nogle flere, siden jeg snakkede med Korte og Stenved tidligere på dagen, og der er det gået op for mig, at modstanden mod Pia Olsen og den politik, hun står for, den er nok større, end jeg havde forventet, så derfor vil det ikke være sådan helt let game for hende at komme igennem, men det kan bestemt ikke udelukkes, at det ender sådan. Erik Holstein, tak fordi du var med. Det er ondt. Politisk kommentator på Altinget. Ejgil, lige til sidst, jeg skal også lige have dit bud. Jamen altså, jeg har ikke noget bud på det her tidspunkt, men jeg vil sige, at også den tredje kandidat, som er nævnt her, Trine Pertumak, hun er så dygtig, at hun kunne også godt være formand. Men nej, jeg synes, det er for tidligt at begynde at snakke om. Så de er alle tre meget dygtige? Det mener jeg bestemt, og på den måde kunne de sagtens klare opgaven hver især. Du stiller lige et spørgsmål, jeg sandsynligvis ikke får svar på. Tilhører du selv en... Altså, hvilken fløj tilhører du, Ejgil? Du har en grøn trøje på, siger det noget? Nu er SF jo altså et rødgrønt parti, Det er meget vigtigt for os både, at vi har nogle gode sociale holdninger om øget lighed og lignende, men vi også lægger også stor vægt på miljøet, så vi har begge dele. Man kan vel sige, at hvis jeg skal placere mig selv, så vil jeg sige, at enten at jeg ligger i midten af SF eller i den venstre halvdel. Så ifølge Holstein her, så skulle det være enten Jonas Dahl eller Trine Pertou Mach. Altså, jeg udtaler mig ikke om de her kandidatnavne, og jeg mener, at godt der kunne være en pointe i, at man skulle samles om en kandidat, som Erik Holstein nævnte. Så jeg mener også, at Pia Olsen Dyhr er inde i billedet. Eigil Andersen, lige her til sidst. For det første, tak fordi du kom, arbejdsmarkedsordfører for SF. Lige til sidst, jeg har jo sms'en åben på 42 600 247, og man kunne skrive ind. Der er en, der har skrevet ind med et spørgsmål til dig. Jeg kunne godt tænke mig at spørge Eigil, bør der udskrives folketingsvalg hurtigst muligt? Det vil jeg sige nej til. Det er jo ikke noget, jeg bestemmer. Det er noget, statsministeren bestemmer. Altså, jeg ønsker ikke, at Lars Løkke bliver statsminister i Danmark, og det er der jo med de meningsmål, der er nu en overhængende risiko for. Og det taler totalt imod, at der skulle være et valg nu. Tak fordi du kom, og så har fundet søvn, ikke? Det vil jeg gøre. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skattetænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også, der har redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv op i klaskehøjde. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i et dokumentargruppe med det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Ja, og jeg må indrømme, at der sker altså også andet end politik i dag i Danmark. Det er jo sådan, at SF er trådt ud af regeringen. Janne Wilhelmsen er trådt tilbage som formand for SF. Men Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business, fortæl mig noget andet. Ja, jeg er her endnu. Jeg er ikke trådt tilbage fra noget. Vi har også gang i regnskabssæsonen i Danmark. Ude på den anden side af hegnet fra SF, Don't Goldman Sachs-historien, og der har vi blandt andet i dag fået regnskab fra Novo Nordisk og fra forsikringskoncernen Tryg. Men lad os koncentrere os om Novo Nordisk, som mange jo i hvert fald nok kender. De har skuffet en lille smule på deres regnskab i dag, i den forstand, at de ikke sådan helt rammer analytikernes forventninger. Der sidder jo analytikere rundt omkring i diverse finanshuse og banker, som hele tiden prøver at gætte på, hvad er det for nogle resultater virksomhederne kommer ud med, sådan at de kan lave anbefalinger og købe sig selv anbefalinger til deres kunder. Og der misser Novo Nordisk altså lidt, både på deres omsætning og også på deres nettoresultat, som var lidt lavere end ventet. De missede også på deres nettoresultat, som altså endte med at ligge på en 25,2 milliarder kroner efter skat, og kun på 32,5 milliarder før skat, selvom man altså havde ventet et resultat på 33 milliarder. Og så de opjusterer forventningerne til det nye år i forhold til det, de tidligere har meldt ud, eller hvad? Ja, det er rigtigt. De selvom det altså 2013 har været lidt et småsvært år for Novo Nordisk, så opjusterer de så også forventningerne til det nye år i forbindelse med årsregnskabet. Der er nogen, der vil påstå, at det efterhånden er en Novo-klassiker i den forstand, at de starter med at melde meget konservativt ud for så at opjustere efterfølgende. Og det, de så har gjort den her gang, det er, at de har hævet deres forventninger til omsætning fra 2014 til mellem 8 og 11%, hvor det forløbige bud, vi havde i morges, det lød troede på, at det kun ville være en encifret vækst. Nu er de altså op at tro på, at de får en tocifret vækst i 2014. Noget andet af det positive i regnskabet i dag, eller i forbindelse med regnskabet, det er også, at Novo de vil gerne lade nogle af de penge, de så rent faktisk har tjent, dem er der jo faktisk masser af, selvom der ikke er så mange, som man havde forventet af, så vil de altså udbetale udbytte på 4,5 kroner per aktie, hvilket jo også er et signal om, at man har et stærkt økonomisk fundament. Og derudover, så vil de også gå i gang med et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af 15 milliarder kroner over de næste 12 måneder. Det er også et aktietilbagekøbsprogram, som var større, end man havde forventet. Så det er lidt det der, man taber på gyngerne, det vinder man på karusellerne. Altså, de serverer noget lidt surt med noget lidt sødt på. Og noget andet, som jo så også er spændende, det er, at selvom de hæver forventningerne, så bliver der altså stadigvæk også plads til, at de vil lave nogle kæmpe udvidelser i deres forsknings- og udviklingsafdeling her i 2014. Novo, de vurderer selv, at de skal op på at ansætte 2 nye forskere per arbejdsdag i 2014. Og det må jo siges at være ikke så lidt. Altså, det er jo fordi, at de gerne vil have nogle nye produkter ud igennem deres pipeline, så de er klar til, hvad man så må sige, at klare sig endnu bedre end fremtiden. Så der sker noget i dag i Novo. Hvordan har handlen med Novo-aktier så været? Jamen, de blev sendt ned faktisk fra morgenstunden. Altså, der valgte man at straffe dem umiddelbart for regnskabet. Altså, netop det her med, at man lige skuffer en my. Men altså, det, igen, jeg fremhæver lige, at deres overskud før skat lå på 32,5 milliarder kroner. Og det er, jeg tror, det er 17% eller 12% eller noget af den stil bedre end overskud sidste år. Altså, så det er jo ikke fordi, at Novo Nordisk på den måde er i krise. Men, og det har man så også ligesom tykket lidt igennem, om så at sige, at nu har Novo Nordisk, så ligger de med en stigning på 3,2% på nuværende tidspunkt til en kurs 210 kroner og 90 øre. Og så er der også voldsomt mange Novo-aktier, der har skiftet hænder i dag. Der er næsten 5 millioner aktier, der er blevet handlet i dag, hvor forleden var det 3 millioner, forleden dagen før, det var det 3,5 millioner, og aktiedagen er jo ikke slut endnu, altså der er stadig halvanden time tilbage at handle, så vi kan sagtens komme op over de her 5 millioner aktier i dag. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Og mens hun snakkede, ja, der sneg uret sig op på 4:02. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, som i dag har fokus på den politiske situation i Danmark. Hvis det ikke er gået op for dig, ja, så er SF trådt ud af regeringen. Formanden for SF er trådt tilbage. Om 3 minutter, der skal jeg snakke med Henrik Dam Kristensen, folketingsmedlem for Socialdemokraterne og tidligere minister for det ene og det andet, og jeg får hans reaktion på den nye parlamentariske situation. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Folketingets finansudvalg har nu stemt ja til at sælge 19% af aktierne i Dong til kapitalfonde styret af Goldman Sachs. Beslutningen om at sælge aktierne i Dong kommer efter længere tids uenighed internt i SF, der endte med, at partiet trækker sig fra regeringen, og Annette Vilhelmsen trækker sig fra formandsposten. Alligevel stemte SF i dag for at sælge aktierne. Og det er en stor fejl, lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Johannes Schmidt-Nielsen. Jeg kan godt forstå, at de er rigtig glade i Goldman Sachs, fordi de kommer til at tjene rigtig, rigtig, rigtig mange penge på det her. Og de har jo sørget for, at de stort set ingen risiko løber. Det vil sige alt det der pjat, Bjarne Kordon snakker om, at på den her måde, så deler vi risikoen med Goldman Sachs, at det er noget blader. Der er ikke nogen tvivl om, at det rigtige at gøre, det havde været at lade være med at privatisere vores energiforsyning. Og samtidig med, at udvalget stemte om forslaget, så havde Berlingske fået fingre i Goldman Sachs' salgsopstilling til potentielle investorer. Og her fremgår det, at investeringsbanken ser Dong-investeringen som en guldrandet handel. Der er nemlig ikke tale om en såkaldt risikovillig kapital, sådan som finansminister Bjarne Corydon ellers har sagt. Det vurderer lektor på Copenhagen Business School, Jesper Lund. Altså, det er ikke rigtig fuldgyldig risikovillig kapital, der tager fuld andel i gevinsten og tager fuld andel i tabet. Altså, her er der tale om, at Goldman Sachs og deres investorer får fuld andel i en eventuel gevinst, men deres tab er stærkt begrænset ved, at 60% af deres investering kan sælges tilbage. Pilen peger lige nu på Pia Olsen Dyhr som ny formand for SF, efter Annette Vilhelmsen altså i dag trak sig fra posten og trak SF ud af regeringen. Oplagte kandidater til formandsposten er forhåndværende miljøminister Ida Auken, næstformand Mette Torborg og sundhedsminister Astrid Krag. Men de siger alle tre i dag, at de ikke vil stille op. Den nye gruppeformand i SF, Pernille Vigsø Bagge, peger på Pia Olsen Dyhr som ny formand for det kriseramte parti. Jeg håber rigtig meget personligt, at Pia Olsen Dyhr vil stille sig til rådighed som formandskandidat. Jeg synes, hun har de kvaliteter, som SF har brug for i ledelsen nu. Hun er stærk, hun er klog, hun er dygtig, hun er erfaren, hun er en god forhandler, og så har hun kendskab til alle dele af SF. Pia Olsen Dyhr har indtil nu ikke ønsket at kommentere sagen. Også Jonas Dahl, der indtil i dag var skatteminister, er også i spil, det skriver Politiken. Lægerne, der behandler den syvdobbelte Formel 1-verdensmester Michael Schumacher, er langsomt begyndt på den proces, der skal vække Schumacher fra sin kunstige koma. Schumacher har ligget i koma i Frankrig siden den 29. december sidste år, hvor han styrtede på ski. Hans agent siger til Reuters, at opvågningsprocessen kan tage lang tid, men ifølge flere franske medier har Schumacher allerede reageret positivt på nedtrapningen af bedøvelse, der altså er første skridt i genopvågningsprocessen. Den pressede ukrainske præsident Viktor Yanukovych har taget sygeorlov. Ifølge hans kontor har præsidenten fået en alvorlig form for influenza. Yanukovych er under stort pres efter 2 måneder med massive protester og demonstranter, der kræver hans afgang. Der er endnu ikke nogen oplysninger om, hvor længe præsidenten er sygemeldt, men han siger i dag fra sin sygeseng, at han og hans regering har gjort alt, hvad de kunne for at løse krisen i landet, og det er oppositionen, som bliver ved med at trække krisen ud. Og så skal vi have en kort vejrudsigt i aften og i nat. Fortsat skyde med sne og snefyning og temperaturer mellem minus 1 og minus 5. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Yes, og jeg har fortsat snuden i sporet og dækker den politiske situation i Danmark. SF er jo trådt ud af regeringen. Annette Vilhelmsen er trådt tilbage som formand, og det bliver ved med at vælte ind med nyheder her. Jeg har lige fået stukket et stykke papir i hånden, og det handler om en af de her SF-ministre. En af dem har nu meldt sig ud af SF og er skiftet til Socialdemokraterne. Og jeg skulle også have Henrik Dam Kristensen, nemlig gruppeformand for Socialdemokraterne, med på en telefon nu. Er du med? Ja, det er. Henrik Dam, det var meningen, at jeg skulle snakke om noget helt andet med dig. Men lad mig lige starte med det her stykke papir, jeg har fået i hånden nu. Hvis jeg siger Astrid Krag, hvad siger du så? Jamen, så siger jeg, at Astrid Krag er jo en dygtig, kompetent politiker, som jeg har fulgt igennem en del år, og hun er en dygtig politiker. Og siger du også velkommen i Socialdemokratiet til hende? Ja, hvis Astrid Krag beder om at blive medlem af Socialdemokratiske Folketingsgruppe, så vil jeg selvfølgelig anbefale, at hun bliver medlem af gruppen. Det er selvfølgelig noget, der skal godkendes af den Socialdemokratiske Folketingsgruppe, men jeg vil byde hende velkommen. Er det rigtigt, at hun har søgt optagelse i Folketingsgruppen i dag? Jeg har haft noget dialog med Astrid Krag, det er rigtigt, og jeg ved ikke, om hun har truffet sin endelige beslutning, det er op til hende, men altså til hende, hvis hun vælger at gøre det, så er hun velkommen. Okay, det er i hvert fald en nyhed, som er ude på flere netmedier lige nu, og vi følger selvfølgelig op på den. Det, der står her, det er, at hun ventes at kommentere sit partiskifte senere i eftermiddag. Men Henrik Dam, nu er SF ude af regeringen. Hvad er det for en politik, som den nye SR-regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen kommer til at føre fremover? Jamen, det er den politik, som regeringen har ført i de sidste 2,5 år. Det er først og fremmest med det formål at sikre, at Danmark kommer ordentligt igennem krisen, at vi både har fokus på at skaffe arbejdspladser, men bestemt også, at til trods for økonomisk svære tider, at vi fastholder et velfærdssamfund, og for den sags skyld også videreudvikler et velfærdssamfund. Vil det sige, at det hverken gør fra eller til for jeres politik, om SF er med eller ikke er med? Linjen vil være klar, men det er klar, at når man har 3 partier i en regering, så har man 3 stemmer. Nu har man så 2 stemmer i en regering, så selvfølgelig gør det på den måde en forskel, fordi det har jo betydet noget for regeringen, at SF har været der, men du kan sige, den overordnede linje, som jeg omtalte lige før, den ligger fast. Hvad har det betydet for regeringen, at SF har været der? Sådan helt konkret. Giv mig et eksempel. Jamen, jeg kan godt forstå, at man som journalist hungrer efter den type af eksempler. Men det er jo faktisk sådan, at når det gælder politik, så er det jo en meningsudveksling. Man diskuterer tingene undervejs. Og der har SF jo haft en stærk stemme. De har jo været dygtige minister. De har været gode til at argumentere på deres sag. Og derfor har de selvfølgelig også givet deres aftryk på den konkrete politik. Så vil du afvise, at regeringen svinger til højre uden SF. Jeg har snakket i løbet af de sidste par timer med flere forskellige politiske kommentatorer, som vurderer, at det er en mulighed, at regeringen nu uden SF vil lave flere forlig med de borgerlige. Jamen, det synes jeg egentlig er en forenklet måde at sige det på. Hvis man kigger på, hvad der lykkes i de 2,5 år, hvor vi har haft Helle Thorning-regeringen, det har netop været at samle brede forlig i Folketinget. Så har vi lavet noget med det, man kan kalde blå blok, så har vi lavet noget med Enhedslisten, så har vi lavet noget med Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Vi har jo rent faktisk, i forhold til forskel for hvad vi så, har vi gennem nullerne, der har vi jo formået på skiftende politikområder at lave skiftende flertal. Og det tror jeg sådan set ikke kommer til at ændre sig, fordi at SF tror nu, at regeringen vil sige, at den parlamentariske situation er jo uændret. Det, der er sket i SF, det er jo, at de SF-folketingsmedlemmerne her i løbet af formiddagen og eftermiddagen i dag er begyndt at sige det, de har ment igennem længere tid. Og jeg har snakket blandt andet med Eigil Andersen, deres arbejdsmarkedsordfører, som sagde, at han har hele tiden været imod salget af Dong til Goldman Sachs. Men han har bare ikke sagt det, fordi det gjorde man ikke, man fulgte linjen. Men endelig i dag, så kunne han få det sagt. Har du det på samme måde, altså, eller er du glad for, Henrik Dam, at det i dag er blevet slået fast og stemt igennem i finansudvalget, at Goldman Sachs har lov til at købe 19% af Dong? Ja, det er, fordi det, der er fuldstændig afgørende for mig, det er, at vi har en stærk, stor spiller på energiområdet, som er en af verdens førende på nuværende tidspunkt, når det gælder havvindmøller, som er noget af det, som skal til for, at vi i fremtiden kan få mere balance i vores klima. Og der er der ingen tvivl om, at der var i allerhøjeste grad brug for, at der blev tilført risikovillig kapital til Dong. Og se i lyset af, at jeg gerne vil en grøn omstilling, vil jeg også gerne vil sikre, at Danmark er førende på en grøn omstilling, og vi har en stor virksomhed, som giver masser af arbejdspladser i Danmark, så synes jeg faktisk, det er en rigtig god idé, at vi nu har sikret med den beslutning, at det har de kapital til at gøre, og derfor synes jeg, der er masser af fornuft i den beslutning. Okay, tusind tak, fordi du var med. Men Henrik Dam, lad mig lige spørge her til sidst. Vi startede interviewet med at snakke om Astrid Krag, som i hvert fald var SF'er i morges og sundhedsminister. Og historien er nu, at hun har søgt, hun har henvendt sig til jer i Socialdemokraterne for at blive medlem af Folketingsgruppen i Socialdemokratiet. Lad mig lige prøve at spørge helt åbent her til sidst. Er der andre SF'er, som i løbet af dagen har henvendt sig til jer for at snakke om muligheden for at komme med i Socialdemokraterne? Ja eller nej? Nej. Okay, tusind tak, fordi du var med, Henrik Dam. Selv tak. Gruppeformand hos Socialdemokraterne. I dag i Millionærklubben. Torsdag den 30. januar. Vi har regnskab for det største selskab på den danske børs, Novo Nordisk. Foreløbig nede med næsten 2%. Vi har regnskab for forsikringsselskabet Tryg. Lars Svendsen, du er begyndt at blive sådan lidt smånervøs. Er vi stadigvæk nede i en faldende tendens, hvis man kigger på markederne generelt? Ja, det er det. Der har så været på dage her, hvor det kører op, nu er bumpet overstået. Sådan det, ja. Det tror jeg langt fra, at det er. Spanien har forladt det internationale låneprogram. Vi har fået gode BNP-tal og faldende arbejdsløshed. Jeg skal komme efter dig. Er I på vej ud af krisen dernede? Ja, det skal gradbøjes lidt, det begreb, ikke? I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Ja, og vi fortsætter med historien om, at SF er trådt ud af regeringen, og at SF står uden formand. Der bliver nævnt tre personer fra SF som mulige formandskandidater, og de tre personer, der gang på gang bliver nævnt, det er Pia Olsen Dyhr, det er Jonas Dahl, og det er Trine Pertu Mach. Og jeg skal nu have forbindelse til min kollega Jan Bjarke, som befinder sig på Christiansborg. Jan Bjarke Nielsen, er du med? Ja, her kan du høre mig. Det kan jeg sagtens. Og du står med en af de her tre formandskandidater. Hvem er det? Det er Trine Pertu Mach, som jo har siddet i Folketinget i 2 uger. Og jeg kan jo passende spørge hende, Trine Pertu Mach, er du kandidat til at blive ny formand i SF? Nej, men jeg synes heller ikke, at den der navnelej på den dag, hvor vi har fået 2 chokerende meddelelser. 1, at vores formand har trukket os ud af regeringen. 2, at hun vil træde af som formand, er den dag, man skal diskutere, hvad der skal ske efter. Så lad os tale om noget andet, fordi der er en nyhed, der lige er tækket ind på både min og din telefon om, at din partikollega Astrid Krag, hun forlader SF for at søge optagelser hos Socialdemokraterne. Hvor lang tid har du vidst det? Siden sms'en tikkede ind for 2,5 minutter siden. Kommer det bag på dig, at hun tager det valg? Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Jeg synes faktisk, at Astrid gør det fremragende som sundhedsminister. Men hvis det betyder, at hun kan blive siddende som det, så er det godt for landet. Jeg vil så sige, at det her det er den første SF'er, der nu forlader. Tror du, der er flere, der er oven på det her kaos, der har været i går og i dag og de seneste par dage? Tror du, der kommer flere af dine partikolleger, som nu siger, nu har vi fået nok? Vi har jo set nogle af de unge kræfter i partiet forlade partiet inden for de sidste par år, hvor de også har søgt ind i Socialdemokraterne. Tror du, der kommer flere? Det gør der muligvis. Altså jeg vil sige det på den måde, at næsten ligegyldigt hvad der var kommet ud af beslutningen af SF i går, så ville vi nok have mistet nogle medlemmer. Det var faktisk en lose-lose situation for SF. Altså vi stod med en valget og skulle sige god for en Goldman. Ja, vi har nogle udfald på linjen her. Er I med derinde på Christiansborg? Jeg tror vi har tabt Jan Bjarke og Trine Pertou Mach. Vi forsøger at ringe dem op, men i mellemtiden, så vil jeg da gerne lige sige, at man kan sende mig en sms på 42 600 247, 42 600 247, hvis man har en kommentar til det her politiske kaos, som jo findes i dag i Danmark. Der er flere, der skriver, blandt andet Niels skriver, ufattelig tavshed fra Venstre og Socialdemokraterne, hvor Socialdemokraterne er ekstremt dobbeltmoralske. De eneste med nosser er de SF'ere, der har meldt fra i denne her sag, og det skriver altså Niels. Og jeg går ud fra, at Niels blandt andet tænker på sagen om Dong. Det er jo netop blevet stemt igennem her til eftermiddag, at Goldman Sachs har fået lov til at købe 19% af vores statsejet energiselskab Dong. Vi forsøger at få fat på Trine Pertou Mach, men mens vi gør det, ja, så kommer der lige den her. 24/7. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. På landets folkeskoler kunne tusindvis af elever igen sætte sig til rette på skolebænken. Vil din mulighed for at lave afsløringer som journalist blive hæmmet, hvis vi får den her nye offentlighedslov? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Politikerne må stå til ansvar for det, de har gjort. I døgnets sidste time giver vi dig den seneste udvikling på dagens vigtigste nyhedshistorier. Fra både ind- og udland. Og nu skal vi en tur til Tyskland. Rusland udviste i dag en amerikansk CIA-agent. Og så skal vi til Tjekkiet. Vi hørte et enormt brag og mærkede også trykluftbølgen. Mere fra Rom lige om lidt. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Mandag til torsdag kl. 23. Ja, vi har endnu ikke fået forbindelse til Trine Pertou Mach, men så vil jeg lige læse en sms op fra Annette, der skriver, fy for pokker, Astrid Krag, hun sælger sig for at beholde sin taburet. Og Annette reagerer på historien om, at Astrid Krag, sundhedsministeren, hvis man da kan kalde hende det, SF'eren, hvis man da kan kalde hende det, i dag er skiftet til Socialdemokraterne. Det vil blive meldt officielt ud i løbet af eftermiddagen. Nu skal vi høre et interview med Annette Vilhelmsen. Annette Vilhelmsen, der i morges var formand for SF, men i løbet af formiddagen besluttede sig for at trække sig som formand og trække SF ud af regeringen. Og hendes beslutning, ja, den skyldes splittelse i partiet. Grunden til, at jeg valgte det er jo simpelthen af den årsag, at der var et snævert flertal på landsledelsesmødet og efterfølgende var det vanskeligt at få, hvad skal man sige, sådan en fælles linje fra folketingsgruppen. Og så må jeg simpelthen konkludere, at vi ikke står stærkt i forhold til den her sag, og også at vi skal imødekomme. Der kommer jo andre store, vigtige sager her i foråret. Og så er, hvad skal man sige, min beslutning, at der skal findes en ny formand, altså jeg ikke genopstiller, men også, at vi skal gå ud af regeringen. Men hvorfor begge dele? Altså, fordi en ting er jo, at du så ikke mener, at du længere havde opbakning fra folketingsgruppen. Men hvorfor trække SF helt ud af regeringen? Fordi i dag, nu er aktstykket netop, om Dongsalget netop blevet stemt igennem, der kunne SF's medlem af Finansudvalget vel godt ligesom bare have stemt ja for det, og så arbejde videre. Altså, hvorfor både trække sig som formand og trække SF ud af regeringen? Hvorfor begge dele? Jamen det synes jeg sådan set er en meget naturlig konsekvens, at når man er en regering, så stemmer man loyalt for den linje, der er i regeringen. Og når der ikke er 100% opbakning til det, så kan man jo sådan set bare gå og afvente, hvornår næste store beslutning skal tages. Og jeg ser det faktisk som min opgave som formand at kunne have et samlet SF bag mig. Både når vi træffer store beslutninger og knap store beslutninger. Det har været en stor beslutning omkring dong og salget af aktier. Og derfor har jeg besluttet, som jeg gjorde. Annette, må jeg prøve at spørge noget? Hvornår gik det op for dig, at du var nødt til at trække SF ud af regeringen? Hvornår vidste du, det er det, jeg skal gøre? Jamen altså, det er jo sådan en proces, som modner sig. Og da jeg kunne konstatere, at der ikke var 100% opbakning bag det, som jo egentlig var min linje, og også som var indstillingen for landsledelsen, så jeg sådan set ikke anden mulighed end at gøre det her. Så det var det var under mødet med folketingsgruppen? Var det i formiddags eller i går aftes? Ja, men jeg ved ikke, om det er vigtigt at lige præcis datere det så nøje. Der har været en udvikling herover det sidste døgns tid, men det er jo ikke bare det sidste døgns tid. Der har været flere situationer, hvor vi som gruppe har set hinanden dybt i øjnene. Og jeg må sige, at når man er regeringsparti, så er man loyal over for regeringslinjen. Og det oplevede jeg, at det var mere end almindeligt vanskeligt. Hvem ellers ville kunne klare det at løfte den opgave? Og binde SF sammen og skabe en større indflydelse. Altså, hvorfor var du ikke i stand til at gøre det? Jamen, det har jeg faktisk også været et langt stykke af vejen. Altså, da jeg blev formand for SF, havde jeg jo et meget stærkt mandat af mig. Det gjorde også, at vi kunne få bundet SF godt sammen. Jeg skal lige huske på, at det har været en rigtig svær tid for SF. Astrid Krag og jeg havde jo et formandsvalgkamp, men har faktisk formået at have et rigtig, rigtig godt samarbejde. Faktisk hele historien har vi også gennemført politik sammen. Så det er gået, synes jeg selv, godt. Vi har fået en stærkere organisation. Vi har fået en stærkere medlemsinddragelse. Det var også det, jeg gik til formandsvalg på. Men når vi så står i svære politiske beslutninger, og har så vanskeligt ved at gå 100% ind for dem, så vurderer jeg, at der må en ny formand til, som vil kunne måske få genstartet SF. Og det synes jeg sådan set også, vi skal have mulighed for at gøre, uden at være regering. Men Annette Vilhelmsen, det er nok overrasket mange, at det var den her sag om Dong og Goldman Sachs, der ligesom fik det hele til at bryde sammen i regeringen for SF. Jeg har haft lidt svært ved at forstå. Nu snakker du om 100% opbakning. Hvad mener du egentlig om det her salg af Dong til Goldman Sachs, som jeg lige har gået igennem? Er det noget, du støtter 100%? Altså, jeg vil sige, at det, jeg støtter 100%, det er, at der kommer kapital til Dong. Fordi det er afgørende vigtigt, at vores havvindmølleindustri fortsat kan udvikle sig, og vi er en vigtig spiller på markedet. Det er sådan set det, der har været det primære for mig. Så er det, at Goldman Sachs og dem, der går ind og byder, samlet set har det bedste bud. Og det giver jo en voldsom folkelig protest, og det gør det selvfølgelig også i SF. Der har været flere sager, hvor man har måttet gå ind, hvad skal man sige, og beslutte sig for, hvor man stiller sig politisk. Og lige præcis i den her sag var det måske forkert, men jeg havde bare vægtet meget højt, at vi fik kapital til Dong. Det havde været godt, synes jeg, hvis de fire pensionskasser, der kom på banen, hvis de havde været hurtigere, hvis de allerede kunne have været vigtige spillere det sidste halve års tid. Men sådan var det ikke. Og jeg er sådan en politiker, som agerer meget i den virkelighed, der er, og ikke den virkelighed, sådan som den kunne have set ud. Ja, og det her, det var Annette Vilhelmsen. Der stadigvæk er formand for SF, men har besluttet sig for at trække sig. Nu kan jeg sige velkommen til Nina Thomsen. Tak. Du er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, og også en markant SF'er. Lad os lige prøve at tage den SF'er ud af regeringen. SF skal have ny formand, SF har ingen politisk ordfører, SF har ingen finansordfører. Hvad gik galt? Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi er et parti i krise. Jeg er super ærgerlig over, at vi står i den situation nu. Jeg synes, at Annette har gjort alt for at samle partiet omkring en linje, og det er ikke lykkedes, og det er nok, at det er jo det, hun har taget konsekvensen af, eller måtte tage konsekvensen af i dag. Så hvad gik galt? Jamen altså, jeg tror, at der er medlemmer af SF, som tror, man både kan blæse og have med i munden, altså man både kan gå ind og tage et regeringsansvar, være det her venstreorienterede indflydelsesparti, og så samtidig stå vagt og stå mål på alle ens ideologiske standpunkter. Og det kan man ikke. Og det er det, der er sket her. Jeg synes, det er ærgerligt. Det er sådan set et mindretal i Folketingsgruppen, fordi ledelsen sådan set har bakket op. Og det var også en opbakning, der kom på landsledelsesmødet i går. Så jeg synes, det er så ærgerligt, som noget kan være. Så det, der gik galt, det var, at der var nogen i Folketingsgruppen, som ikke ville følge linjen end Lisbeth Bech Poulsen, for eksempel. Er det de personer, der har fejlet, synes du? Ja, eller jeg vil bare sige, jeg har ikke været tæt på hverken ledelsesdiskussionerne eller de diskussioner, der har været i Folketingsgruppen i dag. Så der er nogle ting, jeg venter sådan set stadigvæk på sådan, fået sådan lidt mere udførlig officiel forklaring fra partiet på, hvad der er sket. Men der er ikke nogen tvivl om, at der har været to linjer. Det var der på landsledelsesmødet i går, og det var der også sandsynligvis i dag i Folketingsgruppen. Og det er derfor, Annette, hun har taget den konsekvens, som hun har. Og det er også som sagt, jeg er super, super ærgerlig over det. Jeg synes, det var en drøm for SF at komme i regering. At vi kunne vise, at vi var et venstreorienteret indflydelsesparti, så jeg er meget, meget ked af det i dag. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så det er ikke det, at I trådte ind i regeringen, som var den store fejltagelse? Nej, det er det ikke. Altså, prøv lige at høre. Danmark har ikke, spørg mig, brug for to enhedslistepartier. Vi har brug for, at der er det store rum mellem et relativt højreorienteret socialdemokrati, og så et enhedslisten, som kun står på barrikaden og råber sine værdier ud. Der synes jeg faktisk, der er et stort spillerum. Og det var det SF gik ind og tog ved at sidde i regering. Og nu er vi så ude, og så må vi tage den derfra. Der tror jeg, vi er mange, som i hvert fald lige bruger i dag på at samle trådene og puste ud. Det er klart. En af de nyheder, der er tækket ind for omkring 25 minutter siden, det er, at Astrid Krag har forladt SF. Var du klar over det? Ja, det har jeg også lige hørt for meget, meget kort tid siden. Og jeg formoder, at Astrid netop tager den konsekvens, ikke, at sige, at hendes drøm, det var også at være i regering. Jeg vil sige, jeg går ingen steder, og jeg vil også håbe, at der er rigtig mange partimedlemmer, som lige sover på tingene, og også se, hvad er det for en formandskandidat, vi får ind, og hvad er det, han eller hun vil stå for. Det har jeg da selv tænkt mig at gøre. Har du selv overvejet at skifte parti til Socialdemokraterne, som Astrid Krag har gjort? Nej, jeg er SF'er, men det er selvfølgelig afgørende for mig, at vi får den rigtige formand fremadrettet. Jeg er ikke SF'er bare for at være det. Jeg er SF'er, fordi jeg har nogle klare holdninger til tingene. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at en del af min forestilling, kerneforestilling om SF, det er også, at vi er regering. Så der er der noget, der er blevet vingeskudt. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Hvem skal den nye formand være? Det tror jeg er for tidligt at gisne om. Lad os nu lige give et par dage til, at folk kommer på banen. Men så må vi se, hvad der sker der. Jeg er overbevist om, at vi har nogle gode bud. Der er jo allerede navn på bordet. En Pia Olsen Dyhr, en Jonas Dahl, men også en Trine Pertou Mach. Er der nogen af dem, du tænker, det vil være en god kandidat? Altså, jeg skal ikke lægge skjul på i forhold til den linje, jeg står for. Altså, der vil Pia og Jonas være de bedste bud for mig. Men jeg vil også sige, det er jo også måske vigtigt, at der er forskellige personer at vælge imellem. Og der står Trine Magde for en klar anden linje, end Pia Olsen for eksempel gør. Nina Thomsen, tak fordi du var med. Det var slet du. Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skattetænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valøre og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også der redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. jeg har været i et dokumentargruppe med DR, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Klokken nærmer sig 16. Jeg bliver siddende i studiet også efter nyhederne, der kommer om kort tid. Du kan sende mig en sms på 42 600 247. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du mener om, at sundhedsminister Astrid Krag nu har skiftet fra SF til Socialdemokraterne. René skriver, levebruds politiker i nødskald. Astrid Krag skifter parti for at redde ministerløn og pension. Det eneste, hun forsvarer, er egne interesser. Klokken er 16.